Miodrag Bulatović. Crveni petao leti prema nebu. Odlomak. Maslačak i početak. Bosa, polunaga, sva izgrebana i čupava luda mara ležala je na livadi. Izvaljena nauznak s crnim kovrđama u travi i cveću, gledala je večito plačnim očima u provaliju neba. Činilo joj se da mu kraja nema, kao što ga nije bilo ni čvrstoj zemlji pod njenim plećima. Izgledalo joj je da se sunce u pomamnom obrtanju sve više zagreva. Podnevna vrelina dopirala i do njenih slepočnica i mutila joj misli. Ni o čemu važnom nije mislila. Samo je tako ležala, grickala kiselicu i gledala oblačak što se poput jagnjeće kože rastezao između šiljatog kamenog brda i sunca. Oblak je bio nežan i nije se mogao mnogo rastegnuti. Pucali su mu šavovi i on se raspadao kao što se raščinja svaka koža kad se tegli na sve strane. Prelazila je rukama preko mladih i još jedrih grudi, stiskala ih, gnječila ih vlažnim dlanovima, uverena da će joj se bolovi u utrobi stišati. Ruke su klizile niz telo, prštile ga, mučile ga kao tuđe da je. Ali bolovi nisu prestajali i ona je drhtala i ćutala. Ruke su se najzad sastajale na trbuhu i tu se hvatale i stezale. Ali bol na njih nikako nije hteo da pređe. I one su se, te dobre ruke, pokrzanih noktiju rastavljale i na slabinama savijale u grč. Krti i okoštali nokti grebli su kožu, ulazili u nju, sekli je. Jači i oštriji bio je bol u mesu oko pupka. Misli na nešto drugo, reče sebi kad oseti da ju je popao hladan znoj. Misli na nešto deseto i zaboravi da postoje nevolje. Zamisli da nigde na zemlji nema bola. Eto, jesi li shvatila, nema više muka i patnji i ljudi lakše dišu i koračaju, ni tebe više ne peče, zar ne vidiš? Misli o tome kako ti je dobro i kako je i ostalima lepo. Niko nije nesrećan, ljudska srca su puna i nikome neće suze na oči. Hajde, jesi li već zamislila? Zamislila sam, reče opet sebi, sve sam zamislila i lepo je. Na sve strane je mir. Ljudi su se odjednom prodobrili i neće jedni drugima oči da vade. To mi je bilo najteže da zamislim. U početku nisam mogla da poverujem očima kojima sam ih videla. A sad su tu predamnom, krotki i meki. Ne misli na bol kad ti kažem, prošaputa u sebi. Nije toliko važan, proći će. Bolje podigni glavu i šaraj očima po nebu. Gledaj u sunce, eto tako. Ako možeš, zagledaj mu se pravo u oči. Vidi na kojoj mu je strani srce. Ima li duše, je li surovo i može li išta u svojoj ključaloj glavi da zamisli? Ako ti se učini da je dobro i lepo, poljubi ga u gornju, zavrnutu usnu. A ako to nećeš, ne budi dokona i misli na šta liči. Ima li kakve sličnosti s cvetom bele rade? Nema, ne liči na taj cvet. Da te ne podsjeća na carevo oko? Da, baš me podsjeća na cvet carevo oko što raste po planinama. Ali zar ti se ne čini da liči i na bolesnog pauka koji mučen glavoboljom gunđa i prede, baca oko sebe nevidljive smrtonosne konce? Jeste, i na tog pauka vatronošu liči. Na nebu je videla oblačak. Topio se kao grudva snega u detinjoj ruci. Sunce je sve više hvatalo brzinu i njoj se opet mutilo u glavi. Sad je teže mogla da zamisli ono što je htela. Nije je mučila glad, iako od juče ništa nije jela. Drugi se neki đavo motao njenom utrobom i terao je da drhti, da se savija i opruža kao od gume daje. Oči su joj bile pune svetlosti. Nije znala što plače. Osjećala je kako joj se po licu razlivaju suze. Želela je da za večita vremena ostane tako izvaljena, tako rastavljenih nogu i zabačene glave. Neću da hulim, pomisli, neću da hulim, jer nije loše kad se plače. Posle plakanja će mi olakšati, pa ću bolje podnositi batine i glad i sve druge nevolje. Kako su bolovi rasli, tako je ona obema rukama privlačila sebi vlati trave i čumice cveća i duvala u neokrnjene i okrugle glave maslačka. Gledala je kako se beli plodovi dižu, a onda opet k njoj vraćaju. Duvala je jače i bele semenke, bezbroj njih upadale su u struju vetra i letele sve više i više. Duvala je još i još dok je bol rastao. Duvala je plačući i kroz suze videla kako se odjednom celo nebo prekrilo plodovima maslačka. Ne, nema više neba, činilo joj se. Sve to meka i golicava vuna maslačka. Ni sunce se više ne vidi, cvećem se pregrejani nebeski svod opleo. Ni šiljatih brda nema, šuma pobelela, ni zemlja na kojoj leži u ritama nije više tvrda. Eto postelje nevoljnicima, prosjacima i skitnicama, onima koje je jutros sretala na lješničkom putu. Duvala je još nebrišući suze, što su joj sve više golicale jagodice i mislila kako bi bilo lepo svu zemlju i sve nebo maslačkom i drugim cvećem da okiti i prekrije. Bolova bi tada nestalo, računala je. Patnji više ne bi bilo, zamišljala je. I sve bi bilo lepo i svetlo kao pre, šaputala je. Ležala je na bregu, na proplanku i gledala kako se roj belog semenja komeša i okreće, kako se razređuje i opet gušća, nošen vrelim vetrom. Kako se trava koju je i dalje razgrtala i češljala prstima gužva već žalosno obršćena. A nije videla dolinu što je počinjala stotinak metara ispod nje. Ni prašnjavi put koji je vodio u gradić, ni reku što se stalno i uzaludno prestizala s tom gadnom, s tom prljavom i džombastom putinom provlačeći se kroz jošija i vrbake. Nije videla niti će ikada moći da vidi kako se nekoliko najkrupnijih plodova poče da odvaja od svog uskomešanog jata i da se, praveći bele krugove, spušta k zemlji. Prvi plod pade kraj puta i ukrsti svoju senku sa senkom divlje kruške. Tu će uskoro neko doći da ispruži svoje umorne noge. Krvave, zatupaste i gotovo okoštale, noge će ležati jedna pored druge. Grejaće ih i peći prašina i sunce i one će se micati i dodirivati. Tako ispružene, tako ostavljene, podsjetit će svakog prolaznika na izranavljene i nerazumne gušterove koji ne mogu da miruju ni trena. Četiri prašnjave, četiri jogunaste, četiri ljudske noge tabana okrenutih ka istoku. Drugi plod nalik na galeba spusti se nasred muslimanskog groblja koje je od puta branila samo ograda od zarđale žice. Tu će neki ljudi izgubiti ono što nikad više neće moći da nađu i povrate. Teško će im pasti taj gubitak, pa će se prvi put, otkako se znaju, priljubiti jedan uz drugog. Biće zagrljeni tako čvrsto da će im se i suze mešati. Zateći će ih noć i prvi strahovi kraj belog maslačkovog ploda. Treći, dotad najveći plod u kosom letu, zabode se u trnje pokraj bleštavo bele kućice, pokraj vesele gomile, i tu će dugorepi đavo brzo doći po svoje. Rakija će ljudima okrenuti pamet naopako, čupat će se za perčine, vući će se za uši i noseve, poigrat će se s pogurenim nezvanim gostom koji se na njih neće naljutiti. Pucat će za žar pticom, olovom će joj raskomadati srce. Kad se s lješničkih bregova spusti noć, kezit će se na mesec pa čak i na zvezde. Đavo uvrnutih nogu i klempavih ušiju, preskakaće veliki plod maslačka, cerekati se i nuditi ih rakijom već polumrtve. Šaputaće im glasom slepog miša da zna kud je odleteo crveni petao i šta će s njim biti. Ljudi će blenuti u krastavog đavola i lajaće na meseci na zvezde sve dok se ne razdani. Ostale pahuljice padale su po putu koji se vijugajući ispod brega gušio u nesvakidašnje šarenoj gužvi i metežu. Tuda će, pre mnogih drugih, proći pogrbljen čovek crnih, velikih, najneveselijih očiju. Svi će ga poznati po golotinji, po petlu, po kašljucanju. Držat će nos u petlovom perju, žmirkat će nestresajući sa sebe prašinu. I kad ga budu mučili, želeće da se izjednači s njima. Bosi čovek nosit će žar petla i gaziti ovčije brabonjke i bele maslačkove pahuljice.